สายต่อไปที่ผมจะรับกันนี้นะฮะที่รออยู่นะครับเป็นสายที่3สายสดของคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเป็นสายที่3นั่นคือสายของพี่สุพจน์ครับพี่สุพจน์เนี่ยปัจจุบันอายุ50ปีพี่สุพจน์บอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีครับย้อนกลับไปเมื่อ38ปีที่ผ่านมาโอ้โหเอาละสิน่าสนใจนะฮะเรื่องพี่สุพจน์นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้พี่สุพจน์อยู่ในสายกับเราเราจะไปคุยกันกับสายพี่สุพจน์กันนะครับพี่สุพจน์สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณฝัน สวัสดีครับพี่สุพจน์สบายดีนะ สบายดีได้ยินเสียงคุณเนี่ยแหละ ทำโอ้โหชื่นใจจังเลยนะครับพี่สุพจน์ขวัญถามก่อนตอนนี้ทำงานอยู่ไหมฮะ ทำครับ ทำงานอยู ่หมด อะไรนะ ทำครับแต่เน็ตหมดไม่ได้เติมเน็ต เอาเหรอเห็นเข้ามาทักทายในทักทายในสตรีมมิ่งสดของเราอยู่บ่อยๆเนี่ยใช่ไหมพี ่ครับว่าจะทักอยู่พอดีเน็ตหมด ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรนะครับวันหน้าวันหลังยังมีนะพี่นะ เดี๋ยวไปเติม เนี่ยน่ารักที่สุดเลยพี่สุพจน์นะครับพี่สุพจน์ครับวันนี้มาพร้อมกับประสบการณ์ที่ตั้งชื่อเรื่องว่าช่วยหนูด้วย ครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีเหรอครับพี ่ใช่ฮะ เป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้เชิญเลยครับพี ่ตอนผมอายุ12ขวบใช่ป่ะผมอยู่วัด ครับ หลวงพ่อเนี่ยชอบให้ผมซื้อหนังสือพิมพ์ทุกวันผมก็ซื้อหนังสือพิมพ์ให้หลวงพ่อทุกวันใช่ป่ะ ครับ แต่ผมกว่าผมจะเดินไปหากุฏิหลวงพ่อเนี่ยผมก็มักจะดูหนังสือพิมพ์ว่าเขาลงข่าวอะไรแบบนี้ใช่ป่ะสมัยก่อนใครได้อ่านหนังสือพิมพ์ก็ถือว่าคนมีกระตังอ่ะ ใช่พี ่ผมก็ดูที่มันมีข่าวอยู่ คร ับ ผู้หญิงโดนฆ่าตายในโรงแรมในตัวจังหวัดสระบุรีบ้านผม ครับ ผมก็อ่านไปดูไปแต่ผู้หญิงที่ถูกฆ่าตายเนี่ยสาเหตุเพราะว่าเขาถูกหลอกมาจากภาคอีสาน ครับ ถูกผู้ชายหลอกมาจากภาคอีสานแล้วเขาก็ประหลอกผู้หญิงคนนี้มาให้มาอยู่กับเขาเขาก็พากันมาที่สระบุรีแล้วเขาก็จะมีแมงดาชุดใหม่อีกชุดหนึ่งมารับเขาที่นี ่ครับ เขาจะหลอกผู้หญิงคนนี้ไปขายเพราะว่าเขาออกจากบ้านมาแล้วนี่พอมาอยู่สระบุรีที่โรงแรมเนี้ยเขาไม่ยอมไปไงเขาไม่ยอมไปเขาก็ให้ผู้ชายที่หลอกเนี่ยที่หลอกผู้หญิงคนนี้ที่หลอกว่ารักแบบนั้นแบบนี ้ ให้ไปประหลอกเขาหน่อยให้เขาไปซะเพราะยังไงก็ไม่รอดแน่ยังไงต้องก็ไปเป็นโสเภณีอ่ะไว้ง่ายน่าจะเป็นยุคสมัยโสเภณีที่จังหวัดกาญจน์จะไปนู่นหรือเปล่าก็ไม่รู ้ ผมก็อ่านข่าวไปใช่ป่ะสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมไปพวกเมงดาทั้งหลายทั้ง 3-4 คนเขาก็ไปรุมโทรมผู้หญิงในห้องนี้แล้วก็เอาสายไฟรัดคอตายรัดคอตายเขาลงข่าวแบบนั้นนะรัดคอตายแต่ตายด้วยสาเหตุอะไรกับเจ้าที่บ้านเมืองเขาไม่รู้หรอกว่าตายด้วยสาเหตุอะไรผมรู้เพราะว่าผมไปได้ไปคุยกับผีไว้ง่ายแต่ผมยังไม่ได้เรื่องถึงตอนนั้นยังไม่ได้เล่าผมก็อ่านได้ที่ทำไมต้องฆ่ากันด้วยอะไรด้วยผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากตอนนั้นผมทุกครั้งที่ผมผ่านตัวเมืองจังหวัดสระบุรีเนี่ยจะมีเสียงผู้หญิงพูดมาว่าช่วยหนูด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปช่วยใครที่ไหนเพราะผมไม่รู้นี่แต่มันถ้าผมผ่านในตัวจังหวัดเนี้ยจะมีผู้หญิงร้องขอร้องให้ผมเนี่ยไปช่วยด้วยช่วยเขาด้วย เหรอพี ่เป็นอย่างนี้จนผมอายุ19-20 ทุกครั้งเลยพี่ที่พี่ขับผ่านตัวเมืองสระบุรีเนี่ยนะ ครับทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็แล้วแต่ ใช่ฮะ แปลก ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนก็แล้วแต่ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งผมกลับมาจากกรุงเทพแล้วผมก็ต้องผ่านตัวจังหวัดสระบุรีบ้านผมใช่ไหม คร ับ ก็มีคนบอกว่าช่วยหนูด้วย ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรพอผ่านมาผมเห็นป้ายโฆษณาที่วัดเขาเขียนว่างานประจำปีวัดจะมีงานที่วัดใช่ป่ะผมก็คิดจะมาเที่ยวงานวัดนี้แหละผมจะมาเที่ยวงานวัดนี้ผมก็กลับไปที่บ้านผมแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนผมว่าเฮ้ยเขามีงานประจำปีที่วัดในตัวจังหวัดไปเที่ยวกันไห ม เพื่อนบอกว่าไปหรอกแกก็รู้อยู่ไปในตัวจังหวัดเดี๋ยวไปโดนเขาไปชี้เอาไปเหยียบเอาเพราะว่าไม่ถูกกันอยู่แล้วไงเดี๋ยวไปโดนเขาไปชี้ผมก็บอกพวกแกไม่ไปก็ไม่เป็นไรพออีกวันนึงผมก็เลยมาตัวจังหวัดสระบุรีมาเที่ยวง่ายแต่ผมมาตอนนั้นประมาณ5-6โมงเย็นแล้วผมมันจะไม่มีรถเมล์หรอกพี่ถ้ากลางคืนมันจะไม่มีรถเมล์กลับไม่มีรถกลับง่ายผมก็เลยไปเช่าโรงแรมที่อยู่ในตัวจังหวัด ผมก็ถามเขาว่าผมจะมาเช่าห้องไอ้เด็กเคาน์เตอร์มันมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งก็บอกว่าพี่มากี่คน ผมบอกผมมาคนเดียว งั้นพี่ไปพักห้องชั้น3นะคะขึ้นบันไดไปตรงบันไดไปเลี้ยวขวามือห้องที่2ชั้น3ทับ2ผมสั่งของเขาไงสั่งเครื่องดื่มเขาสองขวดแล้วเขาก็เอาน้ำแข็งผมเอาน้ำแข็งด้วยแต่น้ำแข็งสมัยก่อนมันไม่มีน้ำแข็งหลอดมันจะเป็นน้ำแข็งมือแล้วก็เอาปอมัดตรงต่างเคยเห็นไหม เคยเห็นพี ่สมัยก่อน โอ้สมัยก่อนครับ โรงแรมมันเป็นอย่างนั้นผมบอกเอาแล้วกระติกไม่มีเหรออะไรไม่มีอะแก้วก็เขาบอกกระติกมีอยู่บนห้องอยู่แล้วแก้วก็มีอยู่บนห้องผมก็ถือน้ำแข็งกับของขึ้นไปบนห้องครับแต่พวกนั้นมันไม่ถามชื่อนามสกุลผมเลยนะว่าผมชื่ออะไรนามสกุลอะไรมาพักแบบนี้ อะไรไม่ถามเลยว่าง่าย เหรอพี ่โรงแรมเขาต้องถามต้องบอก เดี๋ยวนี่พี่พศโรงแรมเนี้ยโรงแรมกี่ชั้นใหญ่เล็กขนาดไหนพี่ โรงแรมนี้สูงมี10ชั้นครับ โอ้10ชั้นเลยนะ มี10ชั้นแต่มันเป็นโรงแรมขนาดกลางถ้าพูดถึงสมัยก่อนก็น่าจะอยู่ดาว2ดาว ครับ ค่าเช่า280บาทคืนนึงออกตอนเที่ยง อ๋อ พัดลมเพดานแต่280บาทก็แพงแล้วพี่ไม่คิด สมัยก่อนสมัยก่อนก็แพงนะพี่30กว่าปีเนี่ย สามสิบกว่าปีก็ถือว่าแพงอ่ะผมก็เข้าไปผมจะอธิบายในห้องนอนนะเปิดประตูไปตรงไปเลยมันจะเป็นเตียงใหญ่6ฟุตซ้ายมือติดกับประตูน่ะจะมีห้องน้ำเลยห้องน้ำไปหน่อยก็จะเป็นตู้ไม้สำหรับเอาเสื้อผ้าไปใส่ไปแฝงฝามือก็จะเป็นกระจกเป็นกระจกไอ้เครื่องแป้งอะโต๊ะเครื่องแป้งกระจกสำหรับแต่งตัว คร ับ ผมจัดของเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวผมจัดของเสร็จอะไรเสร็จใช่ป่ะ คร ับ ผมก็เทของเครื่องดื่มอะดื่มไปได้ประมาณแล้วแก้วหนึ่งแล้วผมด้วยความเพียเมื่อยครับผมก็ล้มตัวลงนอนช่วงที่ผมล้มตัวลงนอนเนี่ยผมแงะไปมองทางกระจกอะทางซ้ายแล้วทางขวามือผมอะตามจริงเราต้องเห็นเงาเราล้มตัวลงนอนใช่ป่ะแต่เงาในกระจกอะมันไม่ใช่ผมมันเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดคลุมสีแดงชุดนอนสีแดงอะเป็นแบบสายเดียวอะผมก็แปลกใจที่อะไรวะผมก็ลุกมานั่งดูในกระจกมันก็ตัวเรานี่หว่าตะกี้ทำไมเราเห็นแวบๆใช่ป่ะผมก็เลยนอนกะว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวงานวัดไว้ง่ายจะไปดึกหน่อยเพราะถ้าไปตอนหัวค่ำเดี๋ยวจะไปโดนเท้าเขาไว้ง่าย โดนเจ้าถิ่นโดนเจ้าถิ่นเออเออเข้าใจพี่ เราเด็กแปลกหน้าใช่ป่ะผมไปคนเดียวด้วยผมหลับไปประมาณสัก3 ทุ่มกว่าผมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นร้องไห้เสือเอื้อนอยู่ตรงข้างตู้เสื้อผ้าติดกับประตูห้องน้ำร้องไห้ผมก็เอ๊ะเสียงผู้หญิงห้องไหนเขาทะเลาะกันเขาร้องไห้เหรอผมก็ลืมตามามองผมก็หันไปทางตู้เสื้อผ้าตรงท้ายตู้เสื้อผ้าตรงติดกับห้องน้ำนี่ผู้หญิง มันนั่งร้องไห้ในห้องได้ไงวะ อ๋อมีผู้หญิงนั่งร้องไห้อยู ่ค่ะใส่ชุดสีแดงใส่ชุดสีแดง คร ับสักพักผมก็คิดในใจที่มันผีนี่วะผมรู้นะความรู้สึกบอกผมว่านี่ผีนี่วะผมก็เลยพลิกตัวคว่ำเอาหน้าพลิกกับหมอนว่าง่ายคว่ำแล้วก็นึกในใจมานั่งร้องไห้ในนี้ทำไมร้องไห้ผมก็พยายามคิดนะว่าผู้หญิงคนนี้มันคุ้นมากเลยแต่มันมาจากไหนโอ้ยผมไปนึกได้ว่าผู้หญิงคนนี้ถูกฆ่ารัดคอเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนี่วะเดี๋ยวเคยดูในหนังสือพิมพ์เนี่ยจำได้ผมจำได้เขาคนนี้แบบที่ชอบร้องให้ช่วยหนูด้วย คร ับ ผมเพราะเสียงมันเหมือนไงผมก็เลยพูดว่าไม่ต้องร้องไห้หรอกมีอะไรก็พูดมา คร ับ เขาก็จำหนูได้ไหมเขาพูดอย่างนี้จำหนูได้ไหมผมบอกจำได้เธอหรือเปล่าที่ร้องให้เราช่วยเขาบอกหนูเองหนูอยากจะไปเกิดพี่ช่วยหนูได้เขาบอกแบบนี้ใช่ป่ะ คร ับ ผมบอกว่าเอาแล้วทำไมไม่ไปทำไมเขาเอาศพเธอไปแล้วทำไมไม่ไปคือผู้หญิงคนนี้ไม่มีหลักฐานอะไรเลยสมัยก่อนเนี่ยมันหาหลักฐานไม่ได ้อ๋อครับ หาหลักฐานไม่ได้แต่บัตรประชาชนอ่ะเขามีแต่ว่าเขาถูกสะกดไว้ในตู้เสื้อผ้าเขาเอาไปซุกไว้ใต้ลิ้นชักเสื้อผ้าไว้ง่าย อ๋อคือระหว่างที่พี่สุพจน์คุยไปพี่เขาก็ก้มหน้าคว่ำหน้ากับที่นอนแล้วก็คุยกับเขาไปอย่างนั้นเหรอฮะ ครับคือเราไม่ได้หันหน้าออกมาคุยเขา ลุกว่า แต่เขาก็นั่งร้องไห้อยู่ใช่ป่ ะ นั่งร้องไห้แต่เอื้อนแต่คุยกับผมนั่นแหละแต่ผมไม่ได้กลัวไงผมรู้ว่าถ้าเขาต้องการแบบนี้เขาก็ต้องการให้ผมช่วยเหลืออยู่แล้วใช่ป่ะผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องร้องไห้หรอกเพราะเสียงผู้หญิงที่เป็นเสียงผีร้องไห้เนี่ยมันไม่ใช่ฟังแล้วมันจะเพาะนะพี่ลำพังคนร้องไห้นี่ก็ฟังเศร้าอยู่แล้วแล้วนี่ผู้หญิงที่เป็นคนตายอ่ะผมก็เลยบอกไม่ต้องร้องไห้หรอกมันนอนข้างผมก็ได้ผมบอกแบบนี้ผมไม่กลัวคุณหรอกเขาก็พูดว่านอนข้างพี่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวแฟนหนูมาผมก็เอ๊ ะ ตายไปแล้วมีแฟนได้ไง เออนั่นเลย เขาบอกเดี๋ยวแฟนหนูมา ครับ ผมก็เลยบอกแฟนคุณอยู่ไหนเหรอเขากำลังมาแล้วพี ่ ผมก็เลยพลิกตัวเพื่อจะมองว่าแฟนก็มีผู้ชายตัดผมรองทรงใส่เสื้อแขนยาวสีขาวเดินทะลุกำแพงออกมา เฮ้ย เดินทะลุกำแพงออกมาผู้ชายคนนี้ก็น็อกยาตายที่โรงแรมนี้เหมือนกัน อ๋อ แต่เขาชอบผู้หญิงคนนี้เขาก็คุยกันตรงใกล้ผมเนี่ยแหละแต่เขาอยู่ตรงปลายเตียงคุยกันผู้ชายบอกว่าอย่าไปเลยนะอยู่กับเราเถอะถ้าเธอไปเราคงเหงาอะไรเงี้ยผู้หญิงก็พูดว่าพี่ถึงพี่จะรักหนูชอบหนูแต่หนูก็ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วหนูอยากไปเกิดเขาบอกแบบน ี้ เขาบอกเขาอยากไปเกิดผมก็ฟังเขาคุยกันน่ะแต่ผู้ชายพูดด้วยความถึงแบบอยากให้ผู้หญิงคนนี้อยู่ด้วยแต่เขาตายทั้งคู่แล้วนะก็ไม่ใช่คนน่าสงสารผู้ชายก็อยากจะให้ผู้หญิงคนนี้อยู่แต่ผู้ชายคนนี้ถ้าหมดเวรหมดกรรมเขาก็ไปเกิดได้แต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่พี่เขาถูกผู้ชายที่ฆ่าตายสะกดไว ้โดนจองจำไว้นะตรงนี ้ ครับ ผมก็เห็นว่าเขาคุยกันรู้เรื่องแล้วอะไรแล้วผู้ชายก็บอกอย่าไปเลยอย่าไปเลยทีนี้ผมก็เลยถามเขาว่าแล้วถ้าผมจะช่วยคุณเนี่ยจะช่วยยังไงคุณจริงเนาะเขาบอกหนูถูกเขาสะกดไว้ในบัตรประชาชนหนูเขาเอาบัตรประชาชนไว้ใต้เตียงไว้ไงใต้ตู้ในใต้ ต ู ้ ข้างล่างตู้เสื้อผ้าข้างล่างคือว่าตำรวจก็มาค้นหาหลักฐานแล้วมันไม่มีแต่ว่ามันไปติดกับตาไว้ทางใต้นั้น คร ับ ผมก็ไปดูในตู้มาหาไงก็ไม่เจอเนี่ยเขาก็บอกว่าอยู่ใต้ลิ้นชักใต้ลิ้นชักผมก็ดึงลิ้นชักออก คร ับ โอ้มีบัตรประชาชนเขาอยู่นั่นจริง มีจริงใช่ไหมพี่ อ่าผมหยิบบัตรประชาชนเข้ามาเย็นวืบเลยเย็นวืบเลยว่าง่ายเย็นจับบัตรประชาชนนี่เย็นเหมือนเราจะจับน้ำแข็งอะเพราะของเขาก็แรงเหมือนกันคนที่สะกดนี่ไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนกันแต่ผมก็รู้ว่าจะทำไงให้เขาได้ไปปุตไปเกิดใช่ป่ะเพราะร่างเขาโดนเผาไปแล้วแต่วิญญาณเขายังไม่ได้โดนเผาพอผมนั่นผมก็บอกรอผมก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะกลับมาผมก็เดินลงมาเพื่อจะไปเที่ยวผมก็ดูไอ้พวกเด็กเคาน์เตอร์ไอ้เด็กเคาน์เตอร์เจอหน้าผมพูดไงวะ ว ่ า พี่กลับแล้วเหรอผมก็อ๋อผมจะไปเที่ยววัดแล้วพี่จะกลับมาอีกไหมบอกว่าเดี๋ยวมาของผมอยู่บนห้องมันก็งงนะเกาหัวกันงุกงิกคือเรื่องของเรื่องไอเด็กสองคนเนี้ยผมดูจะอาการแล้วที่ไม่ลงค่าคนพักห้องพักอะไรเนี่ยมันจะกินเงินเท่าแก่ไว้ง่าย เพราะว่าเข้าใจครับพี่ผมเข้าใจละอ่ะฮะครับ แสดงว่าทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วว่าใครพักห้องนี้ไม่ได ้ ใครพักห้องนี้ไม่ได ้ครับ เพราะผมกลับมาอีกทีประมาณที1ที2พวกมันไปซุกกันอยู่นู่นในห้องเล็กหนุ่ย ครับ ไม่มีใครมาต้อนรับเราตรงจริงๆแล้วโรงแรมมันต้องมีคนต้อนรับตลอดแต่นี่มามันไม่ออกมาผมเรียกมันก็ไม่ออกมาผมก็เลยเดินขึ้นห้องไปเช้าผมก็เอาบัตรประชาชนเขาไปโอ้ผมต้องไปรอศพอีกศพหนึ่งผมต้องรอศพอีกศพหนึ่งพี่เข้าใจไหม ครับ ผมต้องไปซื้อได้สายสินใหม่มาม้วนหนึ่ง คร ับ แล้วก็แกะได้สายสินออกแล้วก็เอาบัตรประชาชนเนี่ยยัดเข้าไปในม้วนได้สายสินแล้วพันกลับเข้าไปอย่างเก่าผมก็รอให้มีศพมาที่วัดศพผู้ชายก็ไม่ได้ต้องศพผู้หญิง คร ับ พอมีศพผู้หญิงมาเขาก็มารดน้ำซุงน้ำสังกันอะไรกันผมก็เอาได้สายสินม้วนเนี่ยไปใส่ในถาดที่เขาจะต้องพันมัดตาสัง เอาเหรอคือพี่สุพจน์แอบไปวางด้วยอย่างนี้เหรอ ผมเอาได้สายสินเขาออก เอา ไอ้ตัวของเขาออกเอาตัวของผมมาใส่เข้าไปเพราะว่ามีทางเดียวเขาจะต้องได้รับการสวดอภิธรรมได้รับศีลรับพรจากพระไว้ง่าย อ๋อครับครับ เขาก็พอรดน้ำดูงน้ำตัวไปเสร็จเขาก็ต้องเอาม้วนได้ใช้ศีลของผมที่เอาไปเขาก็มาพันมัตตาสังผู้หญิงเนี่ยเป็นศพผู้หญิงอะมัตตาสังสังเสร็จ ปุ๊บ แล้วเขาก็เอาผู้หญิงนั้นไปใส่ลงแล้วก็ศพอื่นนะเวลาพระสวดอภิธรรมหรือว่าให้ศีลให้พรอะไรเขาก็ต้องมีได้สายศีลเนี่ยพันเข้าไปโยงไปหาพระไม่ว่าจะท่องยะถาหรือท่องอะไรเกี่ยวกับบทสวดอภิธรรมอ่ะ ครับ แต่พี่รู้ไหมว่าผู้หญิงที่ตายเนี่ยเขาสองคนก็มาหาผมเหมือนกันเพราะผมนอนอยู่บนวัดบนศาลา เดี๋ยวเขาสองคนคือทั้งคู่ เขาสองตนนั้นน่ะทั้งคู่เนี่ยผู้หญิงคนนั้นเขาก็ถามผมว่าเจ้าของศพนะเขาถามผมว่าทำไมถึงทำแบบนี ้ ผมก็บอกว่าถ้าไม่ทำแบบนี้น้องเขาคงไม่ได้ไปเกิดก็ช่วยเขาก็แล้วกันยังไงคุณก็รับศีลรับพรไปด้วยกันผมก็บอกเขาไปแบบนี้เขาผมก็บอกว่าขอให้คุณช่วยเหลือเขาไปด้วยพาให้เขาไปเกิดซะหรือว่าทำบุญในครั้งสุดท้ายบอกเราผู้หญิงคนนั้นก็คุยกับผู้หญิงคนที่ตายเหมือนกันก็คุยกันเหมือนคุยกับคนเนี่ยแหละแต่ไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ว่าผมคุยอะไรกับใครเขาได้แต่นั่งมองฟังพระสวดอภิธรรมตอนที่พระสวดอภิธรรมเขาก็นั่งไหว้มีแต่ผมเห็นคนเดียว คือว่าผมเห็นผีได้ทีนี้ผมเห็นเขารับศีลรับพรรับอะไรกันซักผ้าบางสกุลอะไรกันก็ตามปกติอ่ะ3วันแล้วเขาก็เอาศพเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไปเผาผมก็ไปเผาไปช่วยอ่ะเพราะผมเป็นผู้ช่วยสับเปลืออยู่แล้วนี ่อ๋อครับ ผมอยู่วัดนี้ผมโตมาผมเป็นผู้ช่วยสับเปลืออยู่แล้ว อืม ผมก็เลยบอกลาเขาข ขอให้เขาสองคนไปด้วยกันไปดีไปสู่ที่ชอบที่ชอบเพราะเวลาเผาศพเขาก็ต้องเอาได้ใช้ศีลจะเผาไปด้วยเขาไม่มาตัดได้ไร้ศีลครึ่งนึงออกแล้วเพื่อจะเก็บไว้หรอกไม่หรอกครับ ใช่ๆ ก็มีบัตรประชาชนกับยายไร้ศีลอยู่บนหน้าอกผู้หญิงด้วยกันแล้วเขาก็ไปคู่กันเนี่ยผมก็ช่วยเขาได้แค่นั้นตัวนี้ก็ไม่เคยได้พบได้เจอแม้กระทั่งผมขับรถหรือว่านั่งรถเมล์ผ่านจังหวัดสระบุรีบ้านผมจะไม่เคยได้ยินเสียงว่าช่วยด้วยช่วยหนูด้วยไม่เคยได้ยินอีกเลยเนี่ยแหละคือเรื่องที่เกิดขึ้น ก็คือแสดงว่าวิญญาณผู้หญิงคนนั้นก็ได้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วถูกปลดปล่อยจากตู้เสื้อผ้าที่โรงแรมนั้นแล้วถูกไหมฮะ ครับเพราะว่าผมเอาบัตรประชาชนเข้าไปแล้ว พี่สุพจน์ครับทีนี้ย้อนกลับไปก่อนย้อนกลับไปตอนระหว่างที่พี่คุยกับวิญญาณของผู้หญิงสาวใส่ชุดแดงคนนั้นแล้วระหว่างนั้นแฟนเข้ามาแล้วพี่เสนอตัวจะช่วยเนี่ยแฟนเขาไม่โกรธหรือว่ามีน้ำเสียงแบบอารมณ์ไม่พอใจอะไรอย่างนี้ไหม เขาไม่ได้มีอาการแบบนั้นหรอกคือเขาขอร้องเขาคงจะปรึกษากันมานานแล้ว ครับ เขาได้แต่รอผมผู้หญิงคนนี้เขารอผมว่าสักวันผมต้องมาช่วยเขาเหมือนผมคงจะมีเวรมีกรรมดอกเขาหรือว่ามีอะไรสักอย่างแล้วเขาก็คงจะรู้ว่าผมเท่านั้นจะช่วยเขาได ้ครับ ถ้าผมไม่ทำวิธีนี้ก็ไม่มีทางแก้มนต์สะกดเขาได้หรือว่าก็ไม่ได้มีการชักผ้าบางสกุลไม่ได้มีอะไรผมต้องทำถึงขนาดนั้นเลยแล้วผมรู้ได้ไงผมก็ไม่เข้าใจมันเหมือนมีใครบางคนบอกผมว่าผมต้องทำวิธีนี้นะแบบนี ้ เหมือนเราจะรู้ล่วงหน้า แต่ว่าเหมือนกับว่าเราเอาเขาเนี่ยไปอาศัยกับศพนึงที่เขาเตรียมตั้งทำพิธีกรรมตั้งสวดฟังธรรมฟังอะไรกับพระอยู่แล้วถูกไหมฮะ ครับใช่เราต้องเอาจากศีลจากพระอย่างเดียวที่เขาจะแผ่เมตตาสวดมนต์สวดกุศลอะไรอย่างนั้น แล้วทีนี้ขอถามด้วยความไม่รู้นะพี่นะแล้วศพนั้นที่ตั้งอยู่ในวัดแล้วญาติเยื่อเขาพอใจไหมหรือว่าญาติเยื่อเขาก็ไม่รู ้ญาติเขาไม่เห็นไม่รู้อะไรเลยมีแต่ผมคนเดียวที่เห็นทั้งสามคืนน่ะเห็นเขาก็เดินคุยกันดีเกาะมือกันดีอยู่บนศาลา ก็เหมือนกับเจ้าของร่างนั้นเจ้าของงานนั้นนะพุ่งตรงนะเจ้าของงานนั้นก็ยินดีจะช่วยถูกไหม ใช่ฮะผู้หญิงคนนั้นเขาก็ดีเขาก็พร้อมจะช่วย ครับ เขาก็ต้องไปด้วยกันเขาบอกผมก็บอกว่าช่วยเขาไปเถอะไม่ต้องไปทำแบบนี้เขาก็ไม่ได้ไปเกิดค ือ เขาไม่ได้ไปเกิดแน่เขาไม่ได้ไปเกิดแน่ถ้าไม่ทำวิธีนี ้อะคิดถ้าคิดในแง่ดีก็ร่างมันก็ได้บุญด้วยนะพี ่ครับเขาก็ได้บุญ โอ้ยครับ แต่ว่าแฟนเขาที่พี่จะถามว่าโกรธหรือไม่โกรธเ นี่ ยเขาก็มองผมนะเขาสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมผมถึงนอนดูเขาสองคนคุยกันโดยที่ผมไม่มีปฏิกิริยา ก็นั่น กลัวหรืออะไรเลย อารมณ์แบบว่ามันไม่กลัวกูหรือวะอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับเขาความรู้สึกเขาบอกแบบนั้นใช่ เออโอ้ยครับผมนี่คือครับ แล้วแฟนเขาเองอ่ะเขาเป็นแฟนกันนะเขาจีบกันตอนที่เขาตายไปด้วยกันทั้งคู ่นี่ก็แปลก ผมก็ถึงรู้ว่าผีตายไปแล้วก็ยังจีบกันได ้ก็แปลกนะพี่นะเรื่องนี้ฟังว่าตลกไหมแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเลยคือสงสารพี่ผู้หญิงคนนี้มากพี่หญิงชุดแดงคนนี้ที่โดนทำร้ายอย่างทารุณเหลือเกินแล้วก็ผมไม่รู้นะว่าณปัจจุบันนี้คนที่ทำร้ายพี่เขาว่าเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะครับรับโทษไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าการทำแบบนี้การฆ่าคนตายแบบนี้ผมว่าจบไม่สวยแน ่ๆการทำร้ายเขาจับไม่ได้แต่เขาไม่ได้ถูกจับนะไม่มีการลงข่าวว่าคนที่ฆ่ารัดคอผู้หญิงนี้ตาย ครับ ที่จริงแล้วเนี่ยพี่ลองดูข่าวฆาตกรรมเซิร์ชดูก็ได้ว่ามีผู้หญิงถูกฆ่ารัดคอตายที่โรงแรมในตัวจังหวัดสระบุรีเมื่อไหร่เมื่อ30กว่าปีที่แล้ว คร ับ จะน่าจะหาเจอ เดี๋ยวเราลองดูดิผมลองไปค้นๆดูแล้วกันพี่ ถ้าบอกชื่อโรงแรมด้วยยิ่งรู้เลยแต่ผม ไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่า แต่โรงแรมนี่มันได้ลื้อไปแล้วนะ เอาเหรอไม่อยู่แล้วใช่ไหมพี ่ไม่มีแล้ว โอ้ครับนึกว่าโรงแรมเดียวกับที่ขวัญเคยไปพักอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะโอเค ในต ั วจังหวัดสระบุรีจะมีโรงแรมดังไม่กี่โรงแรม โอเคได้ครับพี่สุพจน์ขอบคุณมากๆนะฟังแล้วสนุกสนานตื่นเต้นมากๆไงก็สงสารน้องไงก็ขอให้วิญญาณพี่เขาน่าจะไปพบภูมิที่ดีแล้วล่ะ30กว่าปีแล้วล่ะน่าจะไปผุดไปเกิดแล้วเนาะ คร ับ อ่ะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่สุพจน์นะ คร ับ ขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวไปเติมอินเทอร์เน็ตไปครับเนี่ย จะเติมที่จริงผมจะเล่าเรื่องสยองกว่านี้แล้วแต่ผม คิดว่าผมยังเล่าให้คุณฟังไม่ได้หรอกค ุ ณอายุยังไม่ถึงอายุต้องเรื่องที่ถ้าผมจะเล่าที่ผมบอกว่าไม่น่าเล่นน่ะน่ากลัวมากเลยถ้าผมเล่าเรื่องนี้น่ากลัวมาก อ้าวแล้วทำไมไปกักอายุน้องล่ะทำไมน้องฟังไม่ได้เหรอ ไม่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนประมาณสัก41ปีเนี่ย โอ้ครับผม นานเกินไป ได้ได้ได้ไม่เป็นไรขวัญฟังได้หมดแหละว่างๆเดี๋ยวพี่สปอตมาคราวหน้าคราวหลังเดี๋ยวมาฟังอีกนะ คร ับ โอเคพี่สุภาพขอบคุณมากนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่ สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ